L'entrevista impossible del Variats fa ciència. I estàs dit de puta mare, d'ençà sense estiu, gairebé no recordava antes viure tranquil. I estàs dit de puta mare, i jo me vull morir. Com cada any, arriba una de les estacions més esperades, l'estiu. Normalment és temps de vacances, per a molts, temps de relaxament, però també és temps de calor, de malalties estivals i altres característiques que el mateix estiu en persona ens contarà ara mateix. Avui, als estudis d'IV3 Ràdio, ha arribat l'estiu. Vacaciones de verano. I és que aquest proper dilluns, dia 21, han dit ja no sé quantes vegades al llarg d'aquest matí, entra l'estiu exactament a les 11 hores i 28 minuts, hora Greenwich. Ja estic preparat per entrar. Primavera, aparta't, que ja me toca. Uf, quina suada puc. Els astrònoms que avui visiten IV3 Ràdio ja ens ho han explicat. Tot depèn del sol i de la Terra. L'estiu, però que guapo que som. Miri, depèn totalment de la rotació i inclinació del planeta Terra. El meu germà l'hivern i jo sorgim dels solsticis, moments en què la Terra es troba més allunyada del Sol. Però me veu que guapo que sóc? El veig esplendorós, senyor Estiu. Ahem. I amb les seves germanes, la primavera i la tardor, bon rotllo amb elles? Fan el que poden, les pobres, però aquí l'important som jo, l'estiu. Miri que moreno que estic. Gràcies a la primavera i la tardor, l'hivern i jo podem descansar. Ells apareixen amb els equinoxis. Vostè arriba el dilluns a les nostres latituds, però ens ho han explicat molt bé en Lluc Mas i en Xavi Villanueva. No tota la Terra està en època estival. Ah, així és! Els solsticis estan invertits en cada hemisferi. Ara l'hemisferi nord, de l'equador cap a dalt, per entendre'ns, serà estiu, mentre que l'hemisferi sud serà hivern, depèn de la inclinació. Però a Sud-àfrica, ja on juguen el Mundial, ja sap, estan a l'hivern, pobres. I pel que fa a la temperatura, senyor Estiu, què hem d'esperar enguany de vostè? Farà molta calor? Ah, no sé encara el que faré, ja veurem, segons com vos comporteu els humans. Estem a juny i encara fa una mica de fresca. És veritat? Sorpresa, sorpresa. Però perdoni que insisteixi, farà calor o no farà calor? Ai, quina insistència! Generar calor és la meva feina. Per als dies molt més llets i poc a poc donar pas a la tardor, a la que ja li vaig preparant una mica el terreny a partir del setembre. Però miri, si li serveix de pista del que faré, jo ja estic suant. Ja veig. Miri. L'estiu és temps de calor i temps de músiques estivals. Això mateix, molt marxoses. Alegria, festes de pobles, verbenes, música. Dormint poc, alegria, disbauxa, sexe. Hala, vinga. I temps també de la festa de Sant Joan, típica al començament de l'estiu i amb gran tradició a molts llocs com a Menorca. Sí, la meva millor festa és Sant Joan! Sant Joan! Aldo, jo per Sant Joan m'emocion, perquè saps que ho és de polir de Sant Joan aquesta festa. I si ratllem de Sant Joan hem de ratllar de cavalls i de jaleo. Ai, que m'emocionen, ai, que m'emocionen els cavalls aquí de Ciutadella, de Menorca, de Maó, de Ferreries. Bé, senyor Estiu. No, senyor Estiu, no, jo som de Menorca. Som un menorquí, sap? Sí, però jo vull parlar amb el senyor Estiu. Ah, aquests són jo! Això serà la setmana que ve, que per cert, IB3 Ràdio té preparada una programació amb uns programes especials que se faran des de Ciutadella la setmana que ve. Però tornem al senyor Estiu. Vostè, senyor Estiu, també ens portarà les llàgrimes de Sant Llorenç, però això serà a l'agost. Sí, quan el cel es troba molt net i ens permet veure pluja d'estels. Fiu, fiu! L'estiu, o sigui jo, serveixo per moltes coses, però que guapo que soc! Sabia que l'origen de moltes festes estivals tenen el seu origen al final de les èpoques de collita al camp? Sí, i tant! Jo existeixo des de la creació de la Terra i he vist moltes coses. Molts estius diferents. De fet, s'imagina la gent totalment tapada, en ple mes d'agost, cultivant domàtiques? No m'acosta un poc d'imaginar-los. Antigament era una altra cosa, senyor Estiu. Ara, en canvi, vostè i l'estiu fa que els humans vagin d'una altra manera. Podríem dir que amb poca roba. Sí, les al·lotes van en banyador. Jo més les miro tot el dia. Es posen ulleres de sol, cremat a l'esquena i es tomben al sol, que som de mones. Bé, a l'estiu convé protegir-se del sol, ja sap. Jo les protegiré a totes, a aquestes al·lotes. Que mones. El veig molt animat, senyor Estiu. Sí, és que vaig calent. Perquè som l'estiu, clar. Música, dormir poc, alegria, disbauxa i sexe. Hola. Ui, per aquí crec que hi ha algú més. Són un bacteri! Un bacteri! Un bacteri? Sí, un bacteri. Ah, vostè deu ser la salmonella, que sempre arriba amb l'estiu. Sí, no és que arribi l'estiu, el que passa és que les altres temperatures per l'orifero i me multiplico. L'estiu li ajuda. Sí, jo visc el tracte intestinal de moltes aus i clar, quan ponen els aus, la closca surt impregnada de matèries com jo. I són de color blanc, com un ou podrit, ja sap, i tinc confilaments que llis coses que em multipliquen. I quan els humans me mengen, me passo molt bé i se salmonella, sí. D'acord. Ho hem entès perfectament, senyora salmonella. Primero fue la mitzomatosis. Vaja. Luego la salmonellosis. Mire usted, señor culat, este programa de radio no tiene ningún sentido. No sé què tindrà a veure la mixomatosi amb la salmonellosi, senyor Aznar. És que no li agrada tampoc l'estiu. Però què importància tindrà el verano para dedicar-li una entrevista? Però què importància tindrà el verano, digo yo. I le diré más. Escolti, pels humans té importància l'estiu. Miri, la misma importància que l'Ophius piscatorius. L'Ophius piscatorius. Mire usted, tonterías, sublimes tonterías, las del Baleares hace ciencia. Mi senyor Aznar, estic molt orgullós d'haver entrevistat el rap. Jo sóc l'Ophius piscatorius. Sóc molt lleig i tinc les dents saltades. També estic molt orgullós. M'alegro. Ve usted, ya está aquí el rap feo. Ui, el rap feo. Vaya sí, señor rap, vaya sí. El único rapi que me interesa a mí es el rapi rayado. Ah. Estoy hablando del tabaco molido, ¿sabe usted? Es una otra cosa, ¿eh? Eso que lo fío es pescatorios. Este cantará telefons de la mà. No, yo no fumo. No fumas. Es un pez muy lleig. Es un tuto. Para estar orgulloso, un lofios. Pescatorius. Pescatorius. Ja és el que me faltava per escoltar un diàleg entre el senyor Aznar. I un rap. I un rap. En fi, deixem el rap i el senyor Aznar, que no ens porten a cap lloc, i tornem a l'estiu. Estiu és per aquí. Sí, som aquí. Ara mirava el lotes amb banyador. Que mones. Quina suada. Desista les al·lotes, que ja tindrà temps de mirar-les. Mm? Bé, escolti, més coses sobre l'estiu. Digui! Per exemple, els ocells, que també noten l'estiu. Sí, tots el de pas primaveral ja han partit. Els estivals han arribat tots. Caçamosques, abellerols, gaig, capsigranys. En resum, podríem dir que vostè i senyor Estiu activarà la natura després de la primavera. Miri, senyor Estiu, com que ha tingut el detall de parlar amb nosaltres abans d'entrar oficialment, ara hem escoltat moltes cançons, però li dediquem una, especialment per vostè, que fa molt estiu aquest any. Un estiu, una cançó que fa estiu. Eh? Ah, molt bé, m'encanta. Es nota que l'estiu, alegria, música i setge, que vaig de calent.